Zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen geschreven door James Holland. Vertaling Josephine Soer, regie Meijner de Goede. Zesde deel, het Solaire Keizerrijk. Powers Hotel, sir. Vijf objecten in enge formatie. Ik heb ze, Sharna. Engel 2, we hebben de grote telescoop gefixeerd op vijf objecten die zich aftekenen tegen het sterrenbeeld Orsijus. Ik heb ze gelokaliseerd, Sharna. Engel 1, kunnen we ze achtervolgen? We hebben een crew van 4 nodig. Ja, goed, goed. Dus we nemen een paar opnieuw geprogrammeerde androïden in plaats van daar van Astra. We nemen er 2 van de zieke boeg. Dat zijn de intelligentste. Het zou heel onverstandig zijn, commandant. Dat kan wel, maar is het mogelijk? Nee, het is onze mening dat we het moeten proberen. Onze beschermengelen zijn het oneens, maar dat is een verrassing. De 5 UFO's zijn verdwenen. En alleen heeft gelijk. Er is geen spoor meer van ze te zien. Dat hebben ze al eens eerder gedaan. Hoe kan dat? Waarschijnlijk bezitten ze de mogelijkheid om al het licht te absorberen. En ook alle elektromagnetische straling. Het kost hem blijkbaar veel energie, anders bleven ze veel langer onzichtbaar. Nu gebruiken ze dit alleen als het werkelijk nodig is. Maar we hebben genoeg data betreffende hun koers en hun bestemmingen. En dat is? Zelda 5. De 5e maan van een enorm grote buitenplaneet Zelda. Sharna, haal 2 androïden uit de ziekenboeg. Uit de operatiekamer zal dat verstaan. Terwijl jij ze opnieuw programmeert, zal ik proberen om de shuttle terug te krijgen in de Challenger door middel van afstandsbediening. We gaan naar Zelda 5. We hebben geen keus nummer 2. Astra en Dark zijn waarschijnlijk dood. We moeten het staatrom weglaten uit het voedsel van Sharna en Telsen. Ze moeten seksueel rijk worden. Maar we weten toch van hun ouders en grootouders hoe ze daardoor uit hun evenwicht raken. We hebben toch afgesproken dat we dat niet zouden doen. Alles is anders geworden, 2. Er is geen planeet aarde meer die we kunnen regeren. Die is verdwenen uit het zonnestelsel. We vinden haar, geloof me. Dat kan nog heel lang duren. We moeten een 4e generatie hebben. Als Astra en Darth dood zijn... Dat is niet zeker. We nemen geen enkele beslissing voor we in een baan van Zelda 5 zijn. Wat gaan jullie met ons doen? Dit is de keizerlijke officier van justitie, Astra. Ze wil je een paar vragen stellen. Ik groet je, Astra. Mijn naam is Helan. Ik wil graag dat je me Helan noemt. De keizerlijke officier van justitie is zo'n zwaarwichtige titel, vind je ook niet? Maar ik ben helemaal niet zo streng en zwaarwichtig, is het niet, Vegan? Nee, Helan. Waar is daar? Daar wordt voor gezorgd. Zo. Een paar vragen. Ik geef geen antwoord als daarvan niet bij is. Ik wil je apart ondervragen. Om te zien of jullie verklaringen kloppen. Begrijp je? Ik ben eerlijk tegen je. Ik wil dat jij dat ook tegen mij bent. Als jij dat bent, dan beloof ik dat er niets met Darf zal gebeuren. Laat ons alleen. Excellentie. Kijk eens links op dat scherm, Astra. Dat is jouw moederschip, is het niet? Ja, dat is de Challenger. Een enorm schip. Waar komt het vandaan met jullie aan boord? Van de aarde. Weet u wat er met de aarde is gebeurd? Wat is dat? De aarde? Een stad? Van welke planeet? Ik begrijp u niet. De aarde is een planeet. Waar dan? Dat weten we niet. Het was een planeet van dit zonnestelsel. Maar de mensen van de aarde namen de aarde mee naar een andere zon, 500.000 jaar geleden. Maar u moet toch van de aarde gehoord hebben? U spreekt de taal. En vind jij dat een verklaring voor het feit dat jij de taal spreekt? Mijn grootouders zijn geboren op de aarde. Ik ben geboren op de Challenger. Dive, Shaina, Telson en ik zijn de derde generatie. Er is iets fout gegaan met de tijd. We zijn teruggekomen nadat er 115 jaar voorbij zijn gegaan aan boord van de Challenger. Maar intussen zijn er 1 miljoen jaar voorbij gegaan in het zonnestelsel. Hoe weet jij dat er 1 miljoen jaar voorbij zijn gegaan in het zonnestelsel? Dat heeft de wachter van de maan ons verteld. We hebben een bezoek gebracht aan First Footprint City. Ja, daar weten wij alles van. Romantisch gedoe. De maan is gevaarlijk dicht bij de zon. Vertel me eens, als die aarde van jou ooit in dit zonnestelsel thuis hoorde, wat was dan zijn baan? De baan die nu wordt ingenomen door de maan. En de maan dan? De maan draaide om de aarde. Natuurlijk. Geloof me niet. Het gaat er niet om wat ik geloof, Astra. Dat moet de grote keizer van het Solaire Keizerrijk uitmaken. Ik geef hem alleen alle gegevens door. Wat mij interesseert is het feit dat je het jaar neemt als tijdseenheid. Dat doen wij ook. Maar misschien is jouw jaar niet hetzelfde als ons jaar. Het jaar van de Challenger was gebaseerd op de tijd die de aarde nodig had om 1 keer om de zon te draaien. Wat nu de maan dus doet. Wat? U bent verbaasd? Ons solaire standaardjaar is gebaseerd op de kringloop van de maan. Maar dat zullen jullie allemaal wel zorgvuldig hebben uitgezocht voor jullie ons zonnestelsel binnenkwamen. Toch zijn jullie niet zorgvuldig genoeg geweest. Ik begrijp u niet. Vind jij dat je een menselijk wezen bent, Astra? Ik ben een menselijk wezen. Een vrouwelijk menselijk wezen, niet? Ja. Ik ben zonder enige twijfel een vrouwelijk menselijk wezen, Astra. En je zult moeten toegeven dat er grote lichamelijke verschillen zijn tussen jou en mij. We hebben allebei een paar armen en een paar benen. Wat is daar nou voor grappigs aan? Hoe oud ben je, Astra? 25. 25. Dank je, Astra. Je hebt genoeg vragen beantwoord. Er staat een androïde achter je. Het is net gewoon. Schieten! Schieten! Jullie zijn allemaal idioten. Wat een waardeloze ploeg heb ik vanavond. Geef hier een wapen. Vlug een beetje. Daar is het. Kijk uit. Recht. Zo moet dat. 40.000 punten heb ik gemaakt. Niet gek, hè? Schitterend. Ja, maar jullie waren slecht. Er is geen aardigheid dan. Als die androïden echte vijanden van het keizerrijk waren geweest, wat dan? Dan waren we verslagen. Jullie gaan lelijk achteruit. Er moet meer getraind worden. Horen jullie wat ik zeg? Mag ik je even spreken, Thornton? Ha, heel lang. Het feest is net begonnen. Ik heb 2 vreemdelingen en ik wil graag dat je ze ziet. Morgenochtend kun je een audiëntie beleggen. Vendal, Stanton, Karma. Jullie zitten in mijn ploeg bij de volgende ronde. Ik wil... Vreemdelingen? Ja. Verdomme, Helan, dat bestaat niet. Het is 100.000 jaar geleden al bewezen dat menselijke wezens... de enige intelligente levensvorm zijn in het melkwegstelsel. En dat zijn wij. En toch zijn het vreemdelingen, Thornton. Ze hebben het zelf toegegeven. Ze spreken de waarheid. Ze zijn van een planeet die aarde heet. En ze beweren dat hun planeet vroeger in dit zonnestelsel thuis hoorde. Ze zijn een derde generatie en komen van een ruimteschip. En zijn het mensen? Het zijn humanoïden. Geen mensen. Het zijn imitaties. Ik denk dat ze zijn nagemaakt van een paar menselijke kinderen die bijvoorbeeld gekidnapt werden. Hun machthebbers moeten gedacht hebben dat ze mensen namaakten, maar in feite maakten ze kinderen na. Aarde. Er is een legende over een planeet die aarde heeft. Dat is alleen maar een legende. Er staat niets van in de annalen. Ik weet wel dat die niet compleet zijn, maar toch... Wacht eens even. Hoe zit dat met hun moederschip? Het zit in een waan om de heilige planeet. Vegel zegt dat het minstens 10 mijl lang is. Er zijn nog twee humanoïden aan boord. Telsen en Sharna. Maar die kunnen niet manoeuvreren zonder de twee anderen. Ik wil dat schip hebben. Andere werelden onderwerpen. Er moet hier weer eens een frisse wind gaan waaien. We slapen in. Ik wil die twee vreemdelingen wel eens zien. Ik ga ze halen. Luister naar me. Oh, stukken ongeluk. Luister, zeg ik je. Terwijl jullie de laatste 30 jaar te beroerd zijn geweest om op zoek te gaan naar andere werelden, heb ik een wereld ontdekt waar ze ruimteschepen bouwen die 10 mijl lang zijn. Breng ze binnen. Heel lang. Dit, mijn vrienden, zijn vreemdelingen van de planeet Aarde. Wij zijn geen vreemdelingen. Hadden ze maar twee hoofden of zo, dan was het makkelijker. Ze zien eruit als kinderen van 11. Maar de man heeft een beginnende baardgroei. Hoe heet je, jongen? Mijn naam is Dark, heer. Ik ben Thorden. De grote keizer van het Solaire Keizerrijk. Nou, wat heb je daarop te zeggen? Als je als onderdaan van dat Solaire Keizerrijk altijd onder de grond moet leven, dan hebben we daar niet zoveel goeds op te zeggen. Zo, zo. En die aarde van jullie is zeker een warme planeet met lucht die je zo in kunt ademen. Ja, vreemdeling? Ja. Maar we hebben de aarde nooit gezien. En we zijn geen vreemdelingen. We zijn mensen, net als jullie. Net als wij dan. Ja. Dit zijn maar een stel kinderen, meer niet. Hoe oud ben je, jongen? Ik ben 25 en Astra ook. En jij zegt dat ze de waarheid spreken, Helam? Ja. Ik wil een volwassen man en een volwassen vrouw hier bij mij hebben. Teel. Della. Dank je, Teel en Della. Ga voor de vreemdelingen staan. Maak je kleed los en trek het uit. Moet het echt? Ik bedoel wat ze zegt. Anders ga je de mijnen in. Je hoeft je toch nergens voor te schamen? Nee, heer. Wat is eigenlijk de bedoeling? Nu jullie, Astra en Dar. Trek je kleed uit. Oh, Elijah. Mijn hemel. Ze hebben nauwelijks. Vind je het vervelend om naakt te staan voor al die mensen daar? Nee. Astra? Nee, waarom zouden we? Kijk naar Della, Astra. Kijk dan naar jezelf. Zie je geen verschil? Jawel. Maar ik begrijp niet waarom. Della is net zo oud als jij. Dar, zie jij verschil tussen jou en Theo? Jawel, dat zie ik wel. Zien jullie twee vrienden aan boord van de Challenger net zo uit als jullie? Of zoals Theo en Della? Nee, zoals wij natuurlijk. En, ik bedoel, we zijn allemaal verschillend van lengte en gewicht. Maar dat betekent toch niet dat wij geen mensen zijn? Hoe krijgen jullie baby's aan boord van de Challenger? Astra, je weet toch wel wat baby's zijn? Jullie zijn de derde generatie. Ik weet wel wat baby's zijn. We hebben er foto's van gezien. Wij zijn allemaal baby's geweest. Ja. Maar hoe krijg je dat? Ik weet het niet. Er is zoveel informatie zoek geraakt en Engel 1 en Engel 2 willen niks zeggen. En ik wil het zo graag weten. Het moederschip van deze wezens kan voor ons heel nuttig zijn, Thorden. Het kan gegevens bevatten over die prachtige planeet Aarde. En het kan ons de mogelijkheden verstrekken om haar te vinden. Die androïden uit de operatiekamer zijn uitmuntend, Sharna. We zijn op weg van Junos 4 naar Zelda 5. Ik wens u geluk met uw vindingrijkheid, commandant. De androïden zijn werkelijk een succes. Dank je, Engel 2. En nu, op zoek naar Darf en Astra. zijn we helemaal geen mensen. Ik heb me zo vernederd gevoeld. Kom eens hier. Zo. Ik neem je in mijn armen. Vind je dat prettig? Ja. Daar? Hm? Vast. Dicht tegen jou. Ze zijn op scherm 4, Thorden, als je ze wilt zien. Ze slapen. Als kinderen. In elkaars armen. Toch moeten ze dood, Thorden. Het is je plicht. Zet die gaskraan open.